تا کی زندگی در ماست، تا کی زندگی در ماست. بندگانی الله هم عهدی بندگی با ماست، پیروانی این راهیم تا کی زندگی در ماست، تا کی زندگی در ماست.